Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 8. Мая. Першыя вынікі барацьбы з п'янствам. У гэтай цудоўнай у двух косці дзяржаве, пры яе закарэлых парадках, марна чакаць нейкіх грунтоўных, радыкальных змен на лепшае. Міхаіл Гарбачоў ці наіўны, ці занадта самаўпэўнены, раз кідаецца ва ўсякія рэформы ў двух косці, перш чым рызыкнуць памяняць існуючы генеральны парадак, які ў краіне называюць савецкім, а за мяжою камуністычным. Першае, вядома, больш правільна, хоць і другое не пазбаўлена нейкага сэнсу. Парадачкі ў двух косці, тутэйшыя, сапраўды ж насаджаны і ахоўваюцца камуністамі. Колькі ўжо прымалася пастаноў партыі і ўрада пра неабходнасць змагання з перажыткам капіталізму, п'янствам. А яно не толькі не знікла, ці хаця б паменшылася, а нават яшчэ больш расцвіло. Яно даўно ўжо перарасло паняцце перажытак і стала арыгінальнай, нідзе больш у свеце не сустракаемай, чыста савецкай з'яваю, рэальным фактарам рэальнага сацыялізму. Шмат прычын спрыяла такому ўзвышэнню тут гэтай чалавечай заганы. Пасля масавага адлучэння насельніцтва ад рэлігіі катастрафічна ўпала мараль людзей. Асабліва гэта характэрна якраз новым, савецкім пакаленням, якія з самой калыскі растуць ужо без Бога, а гэта значыць без усякіх тармазоў. Новая, штучная рэлігія, марксізм-ленінізм, аказалася не ў стане замяніць сапраўдную рэлігію. Больш таго, яна, як толькі магла, прывучала і нарэшце прывучыла людзей да п'янства. Добра, напрыклад, помняцца ўсім крыху старэйшым грамадзянам заахвочвальныя словы да выпівак, сказаныя і шырока рэкламаваныя ў свой час то адным, то другім савецкім правадыром. Мы помнім тосты запаведзі, тосты эталоны, вылюдка Сталіна, за вялікі рускі народ і іншае. Мы помнім пахвалу п'янству, выказаную крамлёўскім доўгажыхарам Мікаянам, што круціўся там доўгія дзесяцігоддзі ад Іліча да Іліча. Ён прама заклікаў піць, казаўшы, савецкія людзі цяпер жывуць заможна, дык чаму ж і не выпіць? У такім жа духу і стылі выказваліся і іншыя, найвялікшыя, вялікія, сярэднія і меншыя бонзы і бонзачкі. Шмат хто з іх, як, скажам, Мікіта Хрушчоў, Леанід Брэжнеў, не раз дэманстравалі сваё майстэрства піць. І савецкі народ запіў ледзь не пагалоўна. Паводле вымушанага панічнага прызнання дзеячоў савецкай прапаганды, ён перапіў ужо царскую Расію 30 разоў. Высвятляецца, што пляшкі алкаголю тады, пры капіталізме, дастаткова было сярэднестатычнаму расіяніну на цэлых 83 дні. А цяпер савецкаму чалавеку не хапае яе, гэтай пляшкі, і на 3 дні. Гэта дзяржаўнага, падкрэсліваю, алкаголю. А савецкі ж чалавек у агромністых колькасцях вырабляе яшчэ самагонку і іншыя алкагольныя напоі. Бяду заўважылі даўно, але ж гэтая всенародная бяда дапамагала камуністам будаваць сацыялізм. Знайдзіце ў свеце краіну, у якой дзяржаўны бюджэт напалову складаўся б са сродкаў, выпампаваных з насельніцтва за яго спойванне. А такая дзяржава ёсць. Гэта Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. І ўсё-такі перыядычна абвяшчаюцца кампаніі барацьбы супраць п'янства. Абвяшчаюцца, каб паказаць, быццам бы партыя і ўрад змагаюцца супраць гэтага зла. А на самай справе, каб папоўніць апусцелую казну за кошт чарговага неймавернага павышэння цэн на гарэлку. Ні разу пасля сваіх гучных пастаноў партыя і ўрад не скарачалі выпуск гарэлкі, не зачынялі бровары. СССР стаў радзімаю такой сусветна вядомай атруты, як чарніла, якое якраз найбольш забівае і калечыць людзей і іх патомства. Пачатак цяперашняй гарбачоўскай кампаніі дае падставы меркаваць, што і яна захлынецца. Захлынецца ў двух косці перагібамі, непазбежнымі спадарожнікамі ўсіх партыйных шырокіх кампаній. Гэтыя перагібы у мільярдны раз сведчаць пра абыякавасць і нават варожасць партыйна-савецкіх функцыянераў да свайго ў двухкосі народа. Чэрвеня. Упершыню пасля санаторыя схадзіў сам да ўрача. Прастуда, здаецца, пераадолена, таму і пусціўся ў такую вандроўку. 28 чэрвеня. Учора разам з братам займаліся помнікам нашай незабыўнай светлай памяці маці. Ні мармур, ні граніт заказаць нельга. Усё ідзе на мінскае метро. Нам нічога не заставалася, як выбраць нешта з таго, што ёсць. А я ж якраз марыў пра вялізны, масіўны, мармуровы чорны крыж. Гэтага, як высвятляецца, нельга, крый Божа. Маленькі часовы крыжык некаторым удаецца ставіць, а крыж-помнік ні ў якім разе. Вельмі здзіўленая была немаладая, сімпатычная прыёмшчыца, калі паглядзела на пададзены мною ў яе акенца тэкст на помнік. «По-беларускі!» – працягнула яна ледзь не на каломенскую вярсту – гэтае рэдкае тут слова. «Так, па-беларуску», – спакойна адказаў я. «Ну, как знаеце», – ціха ва ўнісон мне кінула яна і пачала афармляць. Салідна, без мітусні, з тактоўнымі час ад часу пытаннямі да нас. 25 ліпеня. Гадавіна смерці Владзіміра Караткевіча. Саюз пісьменнікаў і Наталя Сямёнаўна, сястра Валодзі, наладзілі складанне кветак на магілу. На могілкі нас прыехала з паўсотні чалавек. Прыкладна столькі было ўжо там. Усе былі з кветкамі. Ды якімі? Гэта ж час кветак. Ружы, гладыёлусы, гваздзікі і ўсякія іншыя казачныя расліны. Я на Камароўцы купіў два букеты белых лілій. Аб'яднаў іх у адзін вялікі прыгожы букет. Валодзя, дарэчы, любіў гэтыя кветкі. Таму я і успомніў пра іх і спецыяльна шукаў менавіта іх. Мабыць, варта ўспомніць удзельнікаў Валодзевай гадавіны, хоць некаторых. Алеся Дамовіч, Уладзімір Адамчык, Вячаслав Адамчык, Ніна Адамчык, Анатолі Анікейчык, Рыгор Барадулін, Валя Барадуліна, Ян Кабрыль, Вінцук Вячорка, Геннадзь Гарбук, Алексей Гардзіцкі, Уладзімір Дамашэвіч, Міхась Дубянецкі, Сергей Законнікаў, Васіль Зуёнак, Яўген Кулік, Мікола Купава, Віктор Карамазаў, Татьяна Кабжыцкая, Адам Мальдзіс, Марія Мальдзіс, Даніла Міцкевіч, Яўгенія Янішчыц. Кажуць, што на могілках быў і Васіль Быкаў, але я не бачыў яго там. Ніякага мітынгу на магіле не было. Некалькі чалавек выступіла на памінках у кафе Дома літаратара. Васіль Зуёнак, Ян Кабрыль, Рыгор Барадулін, Васіль Шарангович, Сергей Законнікаў, Вячаслаў Адамчык. 7 верасня. На працягу прыкладна тыдня я вельмі кепска сябе адчуваю. Не ведаю нават, як назваць гэты свой стан, калі так часта трэба звяртацца да нітрагліцэрыну. Ужо немала дзён вымушаны прымаць па 3-4 гэтых таблеткі на дзень. Часта прачынаюся пасля спакойнай ночы ад болю ў грудзях і адразу цягнуся да патрончыка з гэтымі беленькімі сняжынкамі. Пакуль збяруся ісці ў выдавецтва, яшчэ раз – а то і нават два разы хапаюся за нітрагліцэрын. Пасля, ідучы ўжо ў выдавецтва, яшчэ адзін раз, недзе на сярэдзіне дарогі. А далей дзень праходзіць больш-менш нармальна, за выключэннем апошняга тыдня. А ўчора я павёў сябе як варвар у адносінах да свайго здароўя. 12 разоў прыбягаў да нітрагліцэрыну. Абавязкова трэба было звяртацца ў паліклініку, але ж не звяртаўся. Таму што, напэўна, паклалі б у шпіталь. А мне неабходна рыхтаваць Серафіма, свайго галоўнага рэдактара, да яго ўдзелу замест мяне ў міжнародным маскоўскім кніжным выстаўцы кірмашу 85. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. «Трэба рызыкаваць». Чытае Сергей Законнікаў.